क्या करना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए। मैं यार यार कह रहा, मैं बार बार कह रहा, मैं सार सार तेरा पिया। मैं यार यार कह रहा, मैं बार बार कह रहा, मैं साथ साथ तेरा पिया। चाहिए होना हाय, मैं यार यार।